Bakotongo bakolo ba mama Ekosimba zoto tenga mwana moto e Nika mwana saliteo bakolo ba bako benda de sonyo Nika mwana ebiteo bako finga bako pesanga chance Onga mwana moto e Kagari olele azana nyongo ya moto te Bakolo ba mama sonye kotinga mabango Yaka onga na zamba o mama o Sokili kamonga na yeba o Mwana moto asali ninyo Baya kokine langande makamboe Mwana moto asali ninyo Baya kokine langande makamboe Bakotongo bakolo ba mama Ekosimba zoto tenga mwana moto e Nika mwana saliteo bakolo ba mako benda ne sonyo Nika mwana eviteo bako finga bako pesa nga chance Onga mwana moto e Kagari olele azana nyongo ya moto te Bakolo ba mama sonye kotinga mabango Yaka onga na samba o mama o Sokili kamonga na yeba o Mwana moto asali ninyo Baya kokine langande makambo e Mwana moto asali ninyo Baya kokine langande makambo e Kagari o mama o kisase tonda ne makambo Bakoluka nzoto ya mwana moto bakoleme yolele Po asambo o jamais, jamais Oso eto nzota chance o mama Zero bako kate o Kagari o mama o kisase tonda ne makambo Bakoluka nzoto ya mwana moto bakoleme yolele Po asambwa o jamais, jamais Oso eto nzota chance o mama Zero bako kate o Ngana salisa kabino nasima bobo mangande koboma Ngana kabela kabino nasima bosa sanga kosa saboko fute mama Mama mokili makarama oyo pasie mama Mama kobota mamo balie Nana salisa kabino nasima bobo mangane koboma Nana kabela kabino nasima bosa sanga kosa saboko futa e mama Mama mokili makaramba oyo pasie mama Mama kobota mamo balie Kaka iyo mama o kisa seto nane makambo Bako luka nzoto ya mwana moto bako leme yolele Po asambwa o jamais, jamais Oso eto zota chance o mama Zero bako kate o Elako na bandinga moko e bandiko koliko mimi nondo Elako na mandeli pasi na sima baluka komplikasyon pona ninye mama Mama bako kana mwana moto atara Tara moto kinde ya gaga e Elaka na bandinga moko e bandiko kuliko mimi nondo Elaka na mone li pasi na sima baluka komplikasyon pona ninye mama Mama bako kana mwana moto atara Tara moto kinde ya gaga e Gaga iyo mama o kisha seto nane makambo Bako luka nzoto ya mwana moto bako leme yolele Kwa asambo o jamais jamais pour souhaiter ton autre chance au mama zéro pas kateo. Et la corona bandinga moko et bandi kokole komi minondo. Et la corona mon elipasi nasima baluka complication pour nanine mama. Mama bakoka na mwana moto atara tara moto kinde ya gaga eh. Sama kela moto na mokili moto na chance na ye. Mama abota kama na poko la salisa ye pona nine mama. Mama bakoka na mwana moto o oh, ala ala Mokirinde makambo eh. Gaga iyo mama o oh, kisase tonda ne makambo. Bako luka nzoto ya mwana moto bako lembe yolele. Mwasa mwa o oh, jamais, jamais. Oso eto nzota chance o oh, mama. Zero bako kate o oh. Nana salisa gabino nasima bobo mangane koboma. Nana kabela gabino nasima mwasa sangako sasa Yesu Kristo yaka. Masumu maleki mingi Yesu Kristo zonga mokili moko kufae Fendi Mondo Nana salisa kabino nasima baba mangane kopoma Nana kabela kabino nasima bosa sangako sasa boko futae Mama mokili oya bato papa kimbango zonga Mokili moko kufae Gaga iyo mama o oh, kisase tonda ne makambo Bako luka nzoto ya mwana moto bako lembe yolele Po asambo o oh, jamais, jamais Oso eto nzoto chance o oh, mama Zero bako kate o oh. Sama kela moto na mokili moto na chance na ye Mama abota kama na mpoko la salisa ye po na nine mama Mama bakoka na mwana moto o oh, ala ala mokilinde makambo eh, Samakela moto na mokili moto na chance na ye Mama abota ka mwana poto la salisa ye po na nine mama Mama bakoka na mwana moto o oh, tara tara Moto kinde ya gaga e Gaga iyo mama o oh, Kisase tonda ne makambo Bako luka nzoto ya mwana moto Bako leme yolele Po asambo o oh, jamais Jamais Oso eto nzota chance o oh, mama Zero bako kate o oh.